Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih nanti tau tuko nih tenan je. Kangen keringat bareng awamu.